د قران کریم یو ایسا ذکر شوا اول ایسا چاگی که دا پینزه سورتو نو اوگی که زیاد بیان دا خالقیت تا اللہ نو سورت انعام نادوی میسا شروع کی تر سورت کهف پوری چیدی که دول سورتو ندی ادی که وزیاد بیان دا تربیتی چا اللہ وی خالقم زیما پیدا کول کوما او بیا تربیتم کوم بل چاته نه پرې زما په خپلې تربیت کوم ډیر احسن تربیت ها نیو رب خدا شو چې اول ایسا ختم شو ادویم ایسا شروع شو دویم رب ته یاد یم وقته سورته مائده سره چې سورته المائده کې اکثر فروعی مسلې فروعی مسئلے ذکر شی حلال حرام جائز ناجز دا ټول او دی کی با اصولی مسئلے وس بیانی چاگی تا عقائد ہوئی خوا دو ایم اداو چی سورة الانعام پاکست دو سورة المائدہ دے اگی کی شرک فعلی تحلیل تحریم مخ کی بیان شی مخ کی بار بار او شرک اعتقادی اوس رستو ذکر کو یوم اجمع اللہ والرسول نفی دے علم غیب دے بیان کرو ناغی سر ذکر آورو درم دارے چمخ کی مسئلی بھی خود دلیل پکی نو او صورت انعام کی با عقلی دلیل ذکر کی دیر پک اثرت سرا سلورم داو چی هل تو امرت ده شرک فعلیو شو صرف پان عامو کی کنا ما جا اللہ من بحیرت مولا سا او صورت انعام کی با ده دیر قسمون بیانی انعام هم دی فصلونا میوی باغونا دعو پا کی ذکر کئی دیکھم خلقو شرکیات کلیو کنا نو دینا دیکھ تفصیل دید آگئی نخا پینزم داو چی اغی صورتنو کی دخاسو کافرانو ردو یهود نسوارا داو خوا صورت انعام کی بدا عام رد کی مشرکان طول فرق باطلا تد اغی نریر مفصل لخوا شپکم داو مچی اغی کی اصلاح دا معاشری وشوا مدی کی اصلاح دا عقیدی ذکر کی تدا گوار یاد ساتے خوا دیتا کلی ربط ہوئی ربط کلی داو نمزامینو پا لحاظ سرا ربط جزی داو چی التراغلی و ما جا اللہ من بحیرت اولا صاحبت اولا و سویلت ذکر شو صورت انعام کی بوئی چی هازی انعام و حرس حجر دا غصاروی دی ہوئی خوا چی دا دار چا دا پار حلال ندی د خاص او خلق د پاره دی ښا او بل دا الته ترغیب قران ته ذکر کړو 83 کی وایزا سمیو ما انزل ال الرسول ترى اعینهم د قران عظمت دې سورته کې وای 54 آیات کې وای وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اے پیغمبر پاک چې دې امت کې څوک راشي او تا ته وی چې قرآن زده کوما زما قرآن سره شوق دی نو په خیر علی او ته وای ډیر قدر او کا ډیر عزت او کا دا قرآن عزت ته ها دا سیل تکی ویلو چی خلق تاسو مرتد شوئے چوان آیات کے فصوف آیات اللہ بقوم خدا بدا سی او قوم راولی تاسو اے پی جن امنا دل تبا پو نوسی کی ہوئی فا این یکفر بها اولائی کچر دا مقامی خلق کفر کی پدی قرآن فقد وکلنا بها قوما الله ما په خپل علم کې یو قوم خاص کړی دی ښا لیسو بها بکافرین چری بچری کو فرن کوي اغه بچری کو فرن کوي ښا تاسو په نفي د علم غیب کې ویلو مخکې او صلیتم کې او ما اجماع الله والرسول ټول پیغمبرانو الى علم لنا دې صورت کې با خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم حال بیان کی 50 آیات کې چې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله درځي کون شرط کوم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو درځي ما یې ذکر شو 67 کې يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك ورسوا اغه زو چې تاسو نازل شوی اور سوال نو سورته انعام کې با سلوی خزلا لفظ د قل راوړي قل قل دا څه دي دې تعلیمات وي او تعلیمات دا وی بلغ وضاحت وکړه په لفظ د قل سره چې پیغمبر دعوت وایا دعوت وایا دا وی وضاحت وکړه رب تی اسمی داو چه اللہ نازل که مونگ بارنی معایده دا اسمان زکا چه مونگ تحریم و تحلیل نکو پا انعام که زکا لایقیو چه مونگ شرک پیلی نکو مونگ تحلیل و تحریم نکو پا انعام که رسولت دعوه دا رد دوارو قسمونو دا شرک اعتقادی و پیلی دوارو قسمو برد کئی تو صورت تقسیم دائی چی دو ایسی دی پکی تا اول ناتر 118 آیت پوری دا اولی صدا 118 ناتر اخیر پوری دا دو ایم حیصہ دا خلاصہ دائی چی دا اولی حیصی 118 پوری دیکھ سلور بابا دی سلور بابا اول باب دی شلو آیاتونو کی چلذین خزیران رسوم فهم لا یؤمنون شل آیاتونو دویم باب دی بیا پا شلو آیاتونو کی ترسلو اختم آیات پوری چی اجعلو علا سرات مستقیم بیا دریم باب دې دا وی سلوي ختم نه تر پورا 70 آیات پورې قل انا ذو من دون الله او سلو رم د 70 نه تر 118 پورې دی ها خلاصې څه ده چې دا اول باب چې شلو آیاتونو کې دی دی که با مقاصد عالیه ذکر کئی توحید رسالت قیامت او صداقت دا قرآن دا سلور مقاصد عالیه سنگه چی سور بقره و آل عمران کی ذکر شیو او پا دی که با پا دی باندی با دلائل پیش کئی پا سلور و مقاصد باندی دا سی زواجر بی تخویبی دنیایی بی بیا دویم باب دا شلمنا سلو اختم پوری پاگی که زواجر دی پدی سلو روارو چاچ انکار دا توحید نکو غیل زجر ومن ازلمو چاچ انکار دا رسال قرآن نکو غیل زجر 25 کی ومن من یستمعو الیک اسی وقت دی قرآن تا منینا زجر پہ انکار دا رسالتو حتی ازا جاؤوکا دقا پچیس کی ہوئی یجا دلونکا جگڑی کی تاثر یقولونا یقول لذین کفرین آزا اللہ ساتویر الاولین داوی قسی دو پخانو تارا اوڑی ممتقا زواجر دقا سی هر یو زجر سر و تخویفی خوا تخویب د آخرت حال نگور ستائیس کی وی ولو ترا اذو قفو علی النار دی کتال تولی دینو چی پور باندے ادرو لیشی کا نا بیا ور پسی ہوئی ولو ترا پورا دیر شم کی اذو قفو علی ربیم تخویف اخروی اخروی بیا بیا ذکر کی او دغمین کی اس بار تا قیامت کی 29 کی وقالو ان یا اللہ حیاتنا الدنیا وی پل جو نشتا بس دازے نو آخرت نے انکار کی خواہ بیا زواجر دی قد خسر اللذین کذبو سرخا بیا دنیا تزہید حقارت یوم الحیات الدنیا الا لعب و لہو او بیا شبہات جوابنا پیغمبر تویوی تا مونگتا معجزی نزی راوڑی داغی جوابنا بکی بیا دریم باب چیز 40 نا شروع کی گی تر پورا 70 پورے داغی کی دو سلور و قسم شرکیات و رد دے سلور قسمہ شرک فی الدعا دا باول ذکر کی 40 آیات کے قلا رئیتکم انتاکم عذاب اللہ اوتتکم الساعتو اغیر اللہ تدعون تدعون تدعون بیا بیا ہوئی خواہ شرک فی الدعا تدی رد بکی خواہ تغسی رد شرک فی التصرف اور پسی 46 کی قُلَا رَيْتُمْ نَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَا عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ہوا یا کہ اللہ دن دا نعمت نواخلی سترگی وگنا عزل اقل من الہن سوک دی بابا دی موار چی بید اللہ در کی یاتیکم بھی دے اختیارات چا سر دی خواہ رد شرک فی تصرف اور بسی رد شرک فی العلم اگر 15 آیات کے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیبان ما تا علم نشتا دے فغیب نپوئی گم رد شرک فی العلم بیار بسی رد شرک فی العبادت ذکر کے اس تو 56 کے قل انی نحیتو انا عبد اللذین تدعون من دون اللہ زمان شوئے ما تغیر اللہ دا عبادتنا تغسی بیا رد شرک پی العلم یہ ذکر کرے 58 کی وائندہو مفاتح الغیب اغون ساٹھ آیاتو لا یعلمها الا هو اٹول قسم نے پکرا جمع کری رد شرک پی العلم یہ دیر پہ تفصیل سر بیان کرے خواہ او دیکی پدغا 57-58 کی رد شرک پی تصرفم چی پیغمبر توی قل ہوئے ہوتا لو انا اندی ما تستاجلو نبی کما سر اختیار وید عذاب لقضی الامر بینی و بینکم نو پیسل بشیر و زمان استاذ پمیند کی خوا نو رد شرک پی الدعا پی العلم پی العبادت او پی التصرف در دی باب مطلبو او سلورم چی دو 71 نا تر آخرہ پوری دے 118 اگے کی رد کی دو سلور قسمو مشرکینو سنگی شرکونا سلور قسمو نو مشرکینو سلور قسمو یو مشرکین بالعباد الصالحین چنیکان بندیان یا اللہ سر شرک کریو یو مشرکین بالملائک دو مشرکین بالجن پیریان اخذ سر شریک او بالمشرکین بالکواکب ستوری نور سپوک میں دار ردغی باب کی با سلورم باب کی با ردغی دریو سلور قسم و مشرکین و ردینو دار اول حصی خلاصہ شوا دا سورت انعام 118 آیات پوری دا چاول کی مقاصد شلو آیاتونو کی دویم کی زواجر پدی مقاصدو باندی سلویخت آیاتونو پوری بیادرین کی سلویختمنا تر ستر پوری سلور قسم شرک فی الدعا فی العلم فی العبادت فی التصرف او بیا ستر انتر اخیر پور رد مشرکین سلور قسمہ چاہا بالکواکب و بالجن او بالملائکہ و بالعباد الصالحین نزول کی پتد صورت حجر نرے لگا چوان دے دا پچ پن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دعوة توحيد فالحمد سرى او باقي دليل عقلي ذكر كي تمام صفتنا ذا كمال خاص العال رضي اغزات چې پیدا کړی دی اسمان او زمکان چې دې له بدنونه او جوسی ورکړی دی کاری کنا اسمان او زمکان لولی کائنات او جعل الظلمات والنور ګرځولی دی تیاری او رڼا غانی د دوه قسمو په دنیا کې د کائنات ښا یو تا جواہر ہوئی او بل تا آراز ہوئی جواہر دوئی چغلی دیشی جسامت یہی آراز اگئی چغل بلاس و نرازی اگر ظلمات او نور دا آراز دی دا ذکر کو اسوان نظمکو سر خلقہ ذکر کو خلقہ عزیز سر جعالہ ذکر کو داولی وځکه اسمان نو ازمکه په یو حالي چې سرکه می پورې الله پیدا کړی دی ها ادا تیارې رڼاګانی دا خو خپل بدلیږي را بدلیږي سب مخ کې کله رڼا شي کله تیار شي دې صفته نه لګي نو دې ته جهل ویل شي ها یو شی اصل نه یې کنه اصلي نه یې هغه ته جهلی وې کنه الله یې وره ملا په متاړې ها املا په متاړه په دنیا باندې ځکه دنیا دې اعتماد شي نه ده کته ته بغډیر دې اعتماد شي زونه معلومیږي خدای دې اعتماد شي نه ده کته پر آسمانونو کې اډي جوړې کړې وي خپل ایدا ورا پریوزي غره ها مردار بشي پکې دا د بقا شي نه ده وزو که دی سر خلقا و جعل را و لخا دا یو دلیل عقلی پا توحید بانده خواه او هر دلیل سر برد کئی دا باطل اگو رضی دی که رد کئی دا شرک سمه سمانا دا دیر بایی دا دا عقل نا سمه استبعاد دی خواه بیاو گو رضی کافرانو تا چیز اخبر رب سران اور خلق برابری پی ربیم یا عدلون عدل ستوی برابر والی تا رضید اخبر رب سران خلق برابری ولی سنچ اللہ غیب دان دے نو نبی غیب دان دے سنچ اللہ کار ساز دے نو نبی کار ساز دے باقی دا بس برابر کلی دی دیتا برابر والی اگر دی ظالمانو تا بس دا مانا بہتر دخا زګر عادل خپل معنا دا تقدیر ته پکې جت نشته دی او معنا کې کمال ډیر دی پی رب به می مقدم کړي چې بل چا سره نه رب سره او بل چې څه شی ولا څه شی په سترګو خلګي نو یو خله سره برابرې یا په ډیر وی چې دا ستا مرګره عیسایانو علیه السلام يهوديانو زهر علیه السلام مشرکانو سر اخپل لاتا و مناتی میلے یو اکڑا توبہ توبہ خدای توبہ دال لینو فا بی ربی میادلون توحید دلیل عقلی اور رت پا مشرکینو دویم دلیل هو الذي الله ذات خلقكم من طين تشورو قراز پیدایش تاسو د خټینا ټول خدای خټینا یې پیدا کړی نه خلقكم معنا شورو بدء ادا برست علیف لامیم سجده کی راشی چو بدا خلق الانسان من توین وما یاتو نفیدا کری تاسو لخطنا نالاوی دی خپل حقیقت تا دیو گورا یارا توم لالویو کی توم سرکشیو کی توم دا خدا سر شرک کی توم دا ویچ دا زوی خپل ځان نه سو کوچت نوی نما ازوی خپل سر زور اورې ما مکه مړ خلقکم من طین نو ته وخټه ها دلیل عقلی شو وذذی ثم قضا اجلا طول مر بنی په دنیا کې بیا مقرر کړی دا یو نیټه چې هغه مرګ دی اجلا نیول نه کې راځي کړکو زکه چاته معلومه نه ده نو چې دا کلام رما اچھا ته نه ته معلومه قضا اجلا کډیر مینا تو کې الله ته خو وینا زه چاته دا نه خېما بیا وروډه خوان نور کوي ثم قضا بیا مقرر کړی دا یو نه ته نږدې چې دار چا مرګ دې ها وا اجل مسمن عندو یو بل نیټه ده چې الله ته معلومه ده هیچا ته نه ده معلومه چې هغه قیامت دی دا وګورو هغې ته اجل مسمن یې وې ښه مسو تا خبر یې کړ مبتدا او خبر ځکه هغې کې لږ وخت شته که نه ثم انتم تمترون نو ګوره دې دلیلونه د پاسه تاسو بیا هم شک کوئ په څه کې یا د الله په وحدانیت کې قدرت کې او یا د قیامت په راتلو کې یله کدا هوستا هو د قیامت دی یو ورو کې دی بل وی دی یو قیامت صغرا دی بل کبرا دی ته کوم یو نه مانی قیامت صغرا استا موت ته حدیث کې من ماتا قامت قیامته چې څوک مړ شي نو بس پاغه قیامت شي ها او بل اجل مسمى ده په کوم یو کې ستا شک ده ها دو دلیل اته مقصد یو مقصد د توحید چې به ربي میاذلون بل مقصد د قیامت چې ثم انتم تمترون دریم دلیل هو الله خاص الله غزاته په سماوات او په ارض اسمانونو کې دې پزموکو کې دې ارض دې اوس ویلی دی نو ها نزکا مونگ ده دلیل پیدا شو که مونگ ناسوک تپوسو کی چه اللہ کم زیده نه مونگ بوئی چه پاسمان نو کی دیں پس موکا کی دیں که وی چه تال سو دلیل لے وید دا دیر آیاتو ندی فدا خود سورت انام آیات تدریم دا دلیل لے چه اللہ پرام دیکھ کتام دیکھ نا دا زکر نور رالی نو آغا بوم بیا وایو من خو دلیل محتاج یو ها او هو الله فی السماوات انو حد پدی خپدی چې د فی السماوات جاری مجرور دی ظرف دی ا دې خو فعل غواړي دې په اسم پورې خو خیا نه دی نو اسم پورې نه مخلي نه لکه دا خو دا الله اسم دی چې هو الله دې پورې نه مخلي نه دې فعل غواړي نو نفیل وزا مونگ ده کم زین راولو بس ویدا سے ہوا ہے چو هو اللہ متصرف فی السماوات و فی الارض یا هو اللہ موجود فی السماوات و فی الارض مونگ ویسا جت نشتا دا نحو سو وحینا نظر آگلی چو بس دی طول خبری دی یقینی خوا بس دا فی السماوات و فی الارض دا دی لفظ دا اللہ سرم تعلق ساتی خواه دقا اللہ دے دقا کارسا دا حاجت روا دے پاسمانو کیوم پزموکو کیوم التوتو مخلوق محتاج ملائکو دلتو موتو مخلوق محتاج التو مخلوق مسخر اوروتا ذکوی جبریل علیہ السلام سوخ نورا غلے وحی بانشوی وکنش پاڑ سرازی ابر سراشی چراغ نبی نبی علیہ السلام ورتوی چی تو گورمونگ استا پتمو انتظار کو علا تزورونا اکثر اما تزورونا تو بیا بیا ولی نرازی بیا بیا وی جبریل وی چی زمان سے اختیار دے وما نتنزل الا بامر ربك مونگا کتا نشورات لے سوچ استاد رب حکم نیشوے زمونگ سے اختیار دے اختیارات خطول اللہ زان سراغ استیخا ایچال اختیار نیور کرے یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون دید علم مقام دے درم دلیل دے او اس بات دا علم کی پوئی گی اللہ استادو پر آزنو باندی چی پسینو کی دی او استادو پخکارا خبر باندی چی پجی بیوائے او پوئی گی پاوسو چی پلاسو خپوئی اے کوئیں او تو خود اللہ پر علم کی ٹول غن من پروتی اتو بیام لے انکار کہیں صوبت رو نادریوالے ذکر کلخا دیتا اللہ دا علم احاتوی چیزا اللہ علم محیط تیخا دے انسان پا ذلو پا خلو پا کار کسب کھول باندی پوئی درین دلیل و عقلی صورت انعام کی اوئی کہ اس بات دا علم ہو نزو مقصد بیان شو توحید پی ربی میادلون اس بات دا قیامت سمانتم تم ترون دے ذکر نو ذکر کی غدو مقصد نور صداقت تا قرآن او دو پیغمبر اگر اکثر یوزے ذکر کی وما تاتیهم من آیت من آیات ربهم ندر آغلی دی خلقتا یو آیتو یو معجزا یو حکم دو حکمنو دو پل ربنا الا کانو آنا معرضین مگر دی عدتا دی چی دی مخ علی دی عدت بس وانتم معرضون دوالا بکرالو خواه صراحتا خود تذاقت قرآن چه آیت من آیات ربهم فقد کذبوا بالحق نیقنن ترو جنکو اغا حق پیغمبر لما جاءهم کل چراغ دیتا فسو بیاتیم انباو ما کانو بی استازئون زردہ چراغش دیتا واقعات او حالات او سزاگانی اغا چی دی ور پورٹوکی کولی دا گورا تسلی دا باقی دا او دری مرضو نے ذکر کرو دا مجرمانو خوا یوی ذکر کرو اعراض او بلی ذکر کرو تکذیب او بلی ذکر کرو استحضاء بس دا هر مجرم دا دری مرضو ندی خواه چل آوی چکل دی تحق را غلی دی نو یا مخلو لی مارزین دی نو چه مخیوالا نو دا ٹک دوازی لو خیر دی اپلا گورا خو نور بسو نو یکن نا فقط کذبو کن بیا تکذیب کی ویداتو چه سوی دا طول دروغ دی گورو وی قرآن تا دی دروغ وی خواه دا خیر دی نور سمو یکن نا امباو ماکانو بی استازی اون بیاور پور ٹوکی شورو کی خوا او استعدار پوری کئی خوا اوی موحد راغی او توحیدی بیان که خوا انور طول خلق مشرکان دی او دیبا کی موحدین دی داو استا جرمون قرآن ذکر کری مو خو ندی بیلی خوا تم عریضی تم کذبی او تم استحزی علم یارو تخویف دنیاوی دیو سرزکا ذکر کر قرآن دا سی دیکھا نا توبہ توبہ دا سی جوڑی ہے دیکھا چلی رب العزت دتا ہوئی چې ستا په شان خلق ما ډیر هلاک کړی دی، چې دا مورزین او مکذبین او مستهزئین چې دي که نه، الله وي تا مې ډیر هلاک کړی دی. ښه تجربه شوې ده، تا نه شم هلاکولی. آیا نه ګوري او سوچ نه کوي دا ظالمان باطل پرست کما هلکنا من قبلهم من قرن سمر ډیر هلاک کړی دي مونږ مخکې د دینا قومونه، مکناهم فی الارض ما ولا زی ورکړو په ځمکه کې سمرا 30-15 نه نه ما لم نمکن لکم دومره چې تاسو له مونږ دومره ځای نه دی ورکړی. دا خو لکه ستا کور 30-15 دی، دا وی خو لوی لوی میری وی لوی میره به وه، د یو تن کور به وښه اهو ښکارېده پکې نه، دومره ولې لوی لوی ملکونه ورکړي یو. ما لم نمکن لکم چله یې مونږ تاسو له نه یې درکړي. ادا ګورې د یمن په ځمکه ډېر تیر شوي دي، د یمن دا ځمکه به ډېره پراخه وي. نو ښه وارسلنا السماء عليهم مدرارا مونږ ولې انتظام کړو د ځمکو، نو را ورولې مونږ په دې باندې بارانونه وخت په وخت چې ضرورت به و، مدرارا په وخت باندې دا سنو بی وقت خلق دا اوز چکی تو بخلی تو بس خوچی حل تاکی پسل راو رسی عدیوتا خوشا لی نو گلی پیوشی باران نو پیوشی نو دا نور سنو دی قرآن منگوی کنا مایده کی تیر شو چی بد عمل سبب دا تنگوالی دا رزق ده او نیک عمل سبب دا فراخه ده. نو خدای هم او بخا زکاة ورکوه کنا اوشر ورکوه کنا دا سشه ده چه تباییوشی امد دا سوره چه مونگا یاد دینو دا کار ده خواه دا وجه داره چه دی ظالمان دا نو باسی کنا زکاة تونه نورکی اوشرونه نورکی اکا ورکیه نو آغا سور کول دی چې زیاتی شي نو د جمعاتی شي. دا خدای سره ټوخی نه دي، دا عذاب دی. کنی الله ته نه ده معلومه چې زمیندار خپه دي او سوالونه کوي چې الله یو سوار له سوره دی شین کې چې مونږ پکې دا فصلونه سنبال کړو هغه ته چل خی توبه ظالمه یې کینه جمعات کې او خزاری کوه الله ته دی اللہ تا چل خیوی سوال شنکی نمونگو پاکی دا حرس سنبال کو ورگو ہے چی دردی ظالمانو بد عمل لینو سو آئیو رالی گلیو منگا ورولی پا دی باندی بارانو نا وقت پا وقت اک باران بنو نهم سپرخ نرات ورولی وجعلن الانهار تجری من تحتهم منگا گردولیو نهرونا چی باید باد دی دخپو دلاندی من تحتهم یه ویلی خواه ها زیبا پنیر باندی وی کٹا چولیو اخبی وی پوبو که زوران دکڑی وی دست دانی بانو خواه من تحتهم یه ویلی فا حلکنام بی زنوبیم اللہوی خیر نکو نو آو چی خیر سوک نکی کنا پس حلک کلمونگا پس سبب دو گناہو نو اللہوی زمانہ سوک تا پوسنشی کولی زکا جواب شتا دی کنا چی بی زنوبیم ما تاسو وای زینا تا پوسو کې چې دې سس کارو نکړي ته بعد مزانو چې غني بس هلاک کړو نو زمکه خوشی پاتې شو نه وان شأن من بعدهم قرن اخرین پیدا کړی مونږ پس زینا پیړې نورې غریبم دقه سي وکړل غریبم هلاک دنیا ټوله په دې طریقه تیر شو ها دا خو دا امت دا اللہ دیر خواخو دا امت کنا نویه چیر پا دی عذاب نرا ولما دا زمان نازولی خواتنشم ویلی ویلیو چی دا می دیر خواخ دی دا امت کنا نبا دی اغا توپانی و اسمانی آپتو نرا ولما زی پا دی با ٹک پا کی کل انڈینویشیا کی او کل یو زی بل زی کل زلزل برازی سبرازی ولیکن تا طوفانی عذاب بنا رازی دا امت یا دیر خوخونو و دیو اس پو کول واری کنه بدبخت خواه دا تخویم دنیاوی ذکر شخواه دا از دین پس دا شبهات و جوابونا چگور دا سوالو نه شورو کلو چیرک دا کتاب پول پا یوز البانده دا غصی پا لکلی پا کاغذ کراوله وی نمونگ با قبول کرده وی اوی طول خلق دا غصی خطو نلیگی پرچی لگی او اشتهارو نلیکی او کلندر جوڑی امونگ اوی نو زورندی مونگو تگورو چی منزکو نزیتا با ام کاتبیا نزا با مونگ دیتا تیرش کال انتظار کو یا خدایتو اللہ جواب کوي خواه سوال نشتا کلا سوال نی او دغه سی غزه که ما عقلا اللہ ای کمونگا نازل کرده وی پتابان دی دا کتاب دا سی کتاب فی قرطاسن پیو کاغذ کی ولمسو بی ایدیهم او دی باغست راغسته و ارول رارول و پخپل اللہ سنو کی لقال الذین کفرو اتت خنبت لیگی کنا نخام خابدی کافران و مشرکانو بی انها زیلا سحر مبین یو دا خو پاک ساک جادو دے اثر کئی پسلی باندی ہوئی خواد دا نم خودی پخواد دکلے کنا انها زیلا سحر مبین ندلا کتاب ستا مگر جادو دے اخکارا بل شبہ نقل کری دا وقالوا ايذي لولا انزل عليه ملك ذيك درس يوازي كرزي امم وتسوسو زلوي چتا سره ملائك ولي ناراضي او سوره فرقان کی ویلو چې فیکون ما هو نذيرن زمونږ جت نشتا وتا سره بغرزي دین استا مرګري بو استا پم لکوټي کنه طبيعت خو وای دی چې ولې نازل نکړی شو په ځوان دی سو پرشتہ د اسمان الله رب العزت وی نازل به کما خدلی به څه پیدا نشته نو او الله یز خواغه کار کومه چې د دی په کې پیدا ای د دی په کې خیری او چې د دی په کې شری نه راچری نه کومه وای زه خو شر کارونه نه کومه معتزله وی ښه د خیر کارونه کومه اپا دی که دا دی پیدا نشتا دی ولی زکا کچره ملک یا جبریل شو یا بل شو اریو جی پخپل شکل کی رازی نو کدی اونی تا نصابت خطلی ناللہ ایما خو دا دی دا حلاکت رادا ندا کری خوا چی بیازه راداو کما بیا با والا ملک راولی کما حداقا سی با گونگری پراتی خوا نزی کی خیر دی دا دیزان دا پارا دا خیر سوال کی که دا شر سوال کی چه ملک دی راشی خواه ها که دیوئی چه ملک دی راشی و بدا سه حال که دی راشی چه نسیخ سو دی انکا باپا او یا خدای تو با نا خو بداوئی چه دا بنده پا شکل کی برازی چه دا بنده پا شکل کی راشی دی باوئی چه دا خوزمون پشان بنده دی دا خو ملائک ندی تو گورا ملائک داسی دولاسا و دوخ پیو دوغی سو پتر لگی بیا با دا خبری بیا با دا خبری نو اللہوی زدی سوالون نخلاسی بس ولو انزلنا ملکن کنازل کمونگا دیتا دا پیغمبر پزیبان دی ملک یا دسرا ملک راشی دا اسمان لقضی الامر نفیصل بشی کار دی گره دو خب مطلب دی یو خدا غیلی تل حلاکت تی مقبل شکل کی ملک سوک نشی دی دیکھا پیغمبر ریدلیو کن نو آغب رسوہ طاقت سوک لاری اگا هم بیادا سشی چی طول وجود خوالیشو اولو کور تا ایما بانے کامبل واچو ہے اخو جدا ارسو که پیغمبر نشی که ده نبس دی با دیدو سرها لاک شیخا یو دادا دویم داده کچری اوام ورت ملائک و توخی موزی لطاقتم ورکمان کنا ذیخ و اقرار نکی کنا نو چی دی انکارو کی نو بیاوتا نو گورم زکا چانچی دا معجزه انکار کرده نو احلاک شوی بیانی بازی کی گا دا مانا کی ابن عباس اموی لقضی الامرو لما تو دی امرو شویو ولم یوخرو طرفتا این دیو بیا په دنیا کې ضرب دسترګي عمر نه پاتې شوی تمرا مجاهدو مې لقامت الساعه واو وی کچره ملک دنیا ته په خپل شکل کې راغ نه په قیامت او کنه دنیا کې نشي راتلی د قیامت نه وخت کې ښه بل ځام ده چې ملائک راشي او دی نشي لیدای کنه نو په ځبه کې څه شو الله یمو پیغمبران رضی الله پر لګو چې دی غیوینه لغی دیوینه یو بل توګوري او خدای یو بل جان پہچانو کی او نو کوم دی ته وای چې وو وکې ده ملائک راغله تاسو ته تقریر کوي ادي ویلی نه چا پیر ګوري پر او کته ګوري نو دی کی څه فائدہ ده چې راکته سو کوی نه نا نه به څنګه تعالی دعوت ترکی بیا خو بڑیر اعتراض رئیو بچینا دا پیریان دی دا خو پیریان نشیلی دیخا دا گولا دی سوال لی سم ملایون ضرون بیا با دیتا انتظار نکلیشیم بیا وی ولو جعلنا او ملکن کچری گرزو منگا پیغمبر لرا ملک داسوان لجعلنا او رجولن خامخا گرزو بے سڑے سڑے بسی جوڑو کنا لکه جبرئیل علیہ السلام با اکثر دیو صحابی په شکل کې راته دحیه ابن خلیفہ دا زبردست سره یو او الله له تمره حسن ور کړو چې جبرئیل دارچا په شکل راتلی شو زه عمر او ابو بکر په شکل عمر راتلی شو یری زه نه هغه خو هډیر اته هیته القلبی خو هډیر تمره تمره سره په ګو پروتو اڈیو خیست شکل محیب ندیو ایداو پر شکل را دخا نوکر آگل اندیب سردیب ویلیو چی دا ملک دیں خام خامو مگردو دلر آسرے وللبسنا علیم ما یلبسون امون با ورزولیو دیلر آپشک کی سنگا چی اس پشک کی پرات دیم ناللہ ایدخو توق پشک کی نوردو ما زو خلق دا شک نو باس ما زکه مې داسې کتاب نازل کړی چې لارې بفي زه خو التباس نه راولم په چا باندې بس جواب وشو خبر اخلاص شو اوس پیغمبر له تسلی ورکړي چې بے پارام کینا بس دی به لګیاي بس لګیا به هر څه چې وي تاسو په دې باندې اړو غم غرض مو کوخه ولقد استهزئ برسل من قبلک یقیناً ټوکی کړی شوی دی په ډیرو پیغمبرانو په ځای مخکستانا ناغی صبر کړی و نو صبر کوه او هغې الله ته سوال کړی و نو ته هم سوال کوه یا الله فحاق بالذین سخروا منهم نازل شي په هغه کسانو چې ټوکی کولی په دی کې ما کانو بهی یستهزئون هغه عذاب چې دی ورپورې ټوکی کولی ګور مونږه مخکې وی چې څو مرزونه دي اعراض تکذیب او استهزاء نو ګورې دلته یو مرز ذکر کړ چې به ماکانو بی استازیون ها معلومه شوې دا ټوکی کول ډیر ناکار شي ښا الکه نه مانی نو مانه کینا فارامو نو چې ته ټوکی مسخره کوي کنه الله ی عذاب که په نور سره راضی او که په نه راضی ښه خو به دی به خامخا راضی عذاب داسیان ټول ور ټوکی کوي ښه په دې حق پرست پورې ښه نو سورت انعام کې دا لومبی بابو درې دلیلونه ذکر شو عقلی چې په یو کې رد شرک به ربهم یعدلون بلکې رد اثبات د قیامت واجل مسمى او بلکې صداقت رسول او ذا قرآن تکذو بالحق تا بیان شو یا ذخویب دنیاوی او ذا دو شبهو جواب واخر دعوانا.